En büyük develerini kesti, develerini kesti. Üç gün. Bütün Mekke halkına muhtemelen. Bütün Mekke halkına doyasıya böyle. Büyük kazana kuruldu. Develer kesildi bir taraftan. Ete pişiyor. Yanında ne varsa yanında artık bunlar. Üç gün, üç gece bu ziyafet devam etmiyor. Yetim, fakir, ne bak, kuş, kurt böyle, hayvan, insan kalmadı böyle. Herkes doyasıya ya ödeyle muhteremler. Rabbim inşallah bir şefaatine bir mahrum edersin muhterem böyle. Yani en büyük şefaatçi Peygamber muhterem böyle. Mahşerde muhterem. Şefaatçi böylece. Cennet en güzel yeri de Peygamber'e orada komşu olmak muhtemelen böyle. Şimdi cennette komşular değişmiyor. İnsan buradan mesela komşu değişiyor. Kiracılığı başarıya gider, başka ev alır, ölür, yine başka gelir, satılır. Burada devamlı değişiyor insanlar buradan muhtemelen. Cennette hep aynı sabit koyuyor cennette böylece. Yani cennetin de en güzel 8 cennet var. Adı Firdevs Cenneti. Onun da en güzel yeri, yani bunun makam. Makam Mahmud. Makam Mahmud böyle. Ya makam bu şekilde orada. Rabbim hepimiz onu komşu edin Peygamber'e muhtemelen böylece. Şimdi muhtemelenler bu sene bir şey çıkardı böyle. Oruç tutulmaz mı? Kandil günlerinde böyle muhtemelen böyle. Şimdi orucun bir farz olan oruç var, vacip olan var, sünnet olan var, bir de müstahap deniyor böyle. Şimdi bir aşağı böyle oruç var, mekruh var, haramı var. Orucun muhtemelen başıma. Farz olmuş hangisi böyle? Ramazan orucu. Eda ve kaza deniyor buna. Edası da tutamadığı zamanda kazası yine farz muhtemelen böyle. Tutamadı böyle, bu farz böyle. Bir de oruç vardı, kebazı, kefareti oruç böyle. Yemin kefareti gibi mesela böyle, oruç kefareti. Bunların tutma da farz oluyor böyle. Bir de vacip oruç var, vacip. Adak orucu. Adarsa oruç tutmaya, o zaman vacip onun yerine gitmesi böyle böyle. Bir de sünnet bir oruç, sünnet. Bir gün senede muhtemelen. Muharrem 10. gününde. Bir gün evvel, bir gün sonra beraber ama. Evet, 10. günü böyle. Bu süre budur böyle. Muharrem ayının 10. günü böyle. Yani en haftalar budur Ramazanlar böyle böyle. Bir de vardı böyle, parası peşin oruçları vardır. Her ayın ortasında, 14'ünde, 15'inde, evin 5 günü bunlara, arabaların böyle. Bunlar müstahabı günümde böyle. Bunun dışında oruçlar, nafi oruçlar bunlara böyle. Yani ta sevap alır, tutması bir şey bunlar muhtemelen böyle. Yani kandil oruç tutmak diye aslında böyle bir sünnet değil bunlar muhtemelen böyle. Ama caiz yani muhtemelen. Mübah yani böyle böyle. Tabi insan bunlara böyle. Mekruh oruç nedir? Cuma günü tek tutmak. Muharrem tek tutmak böyle 10. gününde. Bir de cumartesi tek tutmak böyle. Pazar buna girmiyor muhtemelen böyle. Yani cuma, cumartesi tek tutmak orucu. Bu da mekruh giriyor muhtemelen böyle böyle. Giriyor bu şekilde. Bu bizim genelde Türkiye'mizde bir adet edilmiş ama güzel adet muhtemelen böyle. Yani çünkü mübahtır yani. Yani caizdir yani. Be. Geçerlidir böyle. Mekruh değil bu böyle. Kanunla oruç tutmak. İslam tabi bunu tarzı böyle bunları. Ama mesela parası peşim oruç daha buna makbul ama muhtemelen böyle. Müsab olduğunu bu şekilde böylece. Bunlardan. Yani bunlara büyütmeye gerek kalmıyor bunlar muhtemelen böyle. Haram olan oruç vardı nedir böyle? Ramazan bayram birinci gününde. Bir. Dört bayram gününde, kurum bayramda, beş gününde. Yani tahrim mekruh, haram da anlamak gibi. Bunun için iyiceğim tutar muhtemelen. Tutma denmez bunların. Yani bunları yaygara yapmak, sosyal medyada bunları büyütme bunları böyle başları kalmamış gibi. Eğer bir insan bir şey yapmak istiyorsa yapı çok şey muhtemelen. Namaz kılmaları, namaz teşvik etsin değil mi? Açık yani kadınları örtmeye teşvik etsin muhtemelen böyle. İslam'a çalışsınlar. Fazla çalışsınlar bunlar bu şey böyle. Gelişsin bunlar muhtemelen böyle. Bir de inşallah elimizden geldiği kadar bunu yaygınlaştıralım. İnşallah böyle. Her imkanlarla, kime ne imkanı varsa